DJ Young and Jonesy make the sound on Kiss FM. Da, hello, hello, party people, bună seara și bine v-am găsit la Kiss Kiss in the Mix. Începe o nouă seară, o nouă petrecere care ține 3 ore. În plus, dacă e joi, e weekend la noi. Și în același timp cu noi începe și Media Music Awards. În acest moment, în direct din Piața Mare din Sibiu, pe Kiss TV, puteți vedea cel mai tare al anului Media Music Awards, powered by Kiss FM. Cu voi până la 10 la Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și Jonesy. Asculți doar hituri. Let's start the party. 40 de minute non-stop mix, Kiss Kiss in the Mix. Give to you. Oh, Let's go. this great atmosphere in our head. Hey, yo, party rockers. Shall we get this beat in your veins tonight? Are we gonna drop it? Piesă nouă de la Caira, Besame. Peste 10 minute pregătim mesaje dintre cele care vin la 0722 20 60 20, așa încât dacă ai un mesaj, trimite-l printr-un SMS cu tarif normal. E foarte simplu și noi le alegem pe cele mai interesante. Până la mesaje, Avicii și Aloe Black, Wake Me Up. Chiar acum, Plan Winnie, Baby. Și apoi avem Asaf Avidan, One Day. Cele mai hot piese in the mix la Kiss FM. Mixăm doar hituri. So wake me up. I'm Oh,

like a diamond. So shine. Gabby. She's just a girl and she's on fire. Oh, Kiss Kiss in the Mix. Uite, încă două mesaje. Bună, sunt Elena și împreună cu iubitul meu vă ascultăm în mașină, ne îndreptăm spre Sibiu. Sunteți cei mai tari, vă pupăm. Foarte bine, dacă mergeți la Sibiu, în Piața Mare de acolo se întâmplă Media Music Awards, cel mai mare eveniment al anului cu cei mai importanți artiști din România. Și desigur, transmis chiar acum în direct pe Kiss TV. Iar Alin vrea pentru Lorena Lupulescu și Ștefan din Ialomița vrea pentru iubita sa Florina și la final scrie cu litere mari ca nu cumva să ratăm acest mesaj. Vă rog, dați pe post! Ei, cred că s-a auzit foarte bine, nu? Pe OpFix avem Vama, Perfect fără tine. Rămânem mai departe cu voi până la 10. DJ Young și DJ Jonesy la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Feel the sound. The sound. The sound. Kiss Kiss in the Mix. Da, party people, hello, bună seara! Bine v-am regăsit la Kiss Kiss in the Mix. Începe a doua oră de party. De acum încolo avem o nouă serie, 40 de minute non-stop mix. DJ Young și DJ Jonesy cu voi. Printre super hiturile mixate peste 10 minute avem din nou mesaje, dedichisuri care vin la 0722 20 60 20. Dar până atunci, Vama, Perfect fără tine, Vank, așa și remixul LLP și Smiley cu Alex, Kai Vers pe pereți. Dacă e joi, e weekend la noi. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Nu m-ar ura, se aude în bloc. Am înțeles ideea. Ai risipit iubirea pe un dobitor. Ești naibit din casă. Eu asta aștept, iubitor. Ești liberă să cauți fraierul perfect. Fără tine e mai bine. Am timp și pentru mine. Perfect. Nu mă doare. Piesa asta o gând înșelat. Mă declar vinovat. Am circumstanțe însă. Am vrut și eu să văd cum e să fii bărbat. Te-ai transformat în instanță morală. Dar ai uitat. Dansai prin vamă goală și era perfect, draga mea, fără tine, draga mea, e mai bine, draga mea, am timp și pentru mine, draga mea, perfect, draga mea, nu mă doare, draga mea, piesa asta, draga mea, o cânt. Sau sub mese, dar numai împreună. Iubirea și distracția se cam țineau de mână. Apoi te-ai transformat ușor, ușor în profesoară. Și-am început să am restanțe fiecare seară. Ziceai ceva de genul, iubirea e luptă grea. Dar cam luase-și rasta, luptai doar contra mea. Acum sunt singur în mașină, dar nu e supărare. Decât premiant în închisoare, mai bine repetent în drum spre mare. O gând în drum spre mare.

ia și tu permisul, te rugăm, nu mai bea. Decât să am sub capotă 300 de cai fițoși, mai bine mă las tras de 6 cai, frumos. Ce mai frumos? Cai vers pe pereți, cai vers pe pereți, cai vers pe pereți, cai vers pe pereți. Când te doboară, te ridici, te enervezi și zâmbești și continui să spui. Visând la cai, vezi pe pereți. Visând la cai, vezi pe pereți. Visând la cai, vezi pe pereți. Pereți, pereți, pereți, pereți. Mix, ascult doar hituri. Ziceam că mai căutăm două mesaje dintre sutele de SMS-uri care vin la 0722 20 60 20. Marian din Tecuci vrea pentru logodnica sa, Mihaela. Mesajul e foarte simplu, te iubesc mult de tot. Și Corina din Arad vrea pentru mămicuța ei dragă, la mulți ani. De-abia aștept să fiu cu tine mâine seară. J-Yolo, te pup, papa. Avem piesă nouă de la Mike Diamond imediat. E-patati, e-patata și apoi Pitbull și Cristina Aguilera, Feel This Moment. DJ Young și John C. in the Mix la Kiss FM. Asculți doar hituri. Astă seară o facem la de iar. Și că până dimineață toată lumea e sus pe par. Unii au luat-o un pic cam slow motion. Grav și o chestiune de minute până toți ceilalți cad prof. Gărgăriță, riță, te rog, fă-mi pe plac. Iau-mi poieniță, lasă-mă s-o fac. Mâine-ți cânt o serenadă și te iau la val. Știi că-i sticla de pălincă dacă vezi că încep să cânt spal. Boxele astea nu tac. Rog vecinii să mă ierte că nu știu prea bine ce fac. Că băieții pe jos, iar fetele pe val. Toată lumea e cu mâinile în aer. Băi, cred că așa e normal. Gărgăriță, riță, te rog, fă-mi pe plac. Dau-mi poieniță, lasă-mă s-o fac. Mâine-ți cânt o serenadă și te iau la val. Sticla de palincă m-a făcut să-ți cânt fal. La la la. Thank you.

we can party, party. Christina Aguilera. Baby, we can party. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Veche, dar ne place încă foarte mult și acum. Anna, Tell Me Why, remixul Tom Boxer și LLP, cu urechile pe Kiss FM și cu ochii pe Kiss TV, unde transmitem în direct Media Music Awards, live din Piața Mare din Sibiu, cel mai important eveniment muzical al anului. Media Music Awards este chiar acum în direct pe Kiss TV. Connector vine chiar acum in the mix, avem Yves Laroc și Zuki, Lift Your Leg Up și apoi Macklemore și Ryan Lewis, Thrift Shop. Dacă e joi, e weekend la noi, la Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. We'll be right back.

40 de minute non-stop mix, încheie cu Pink și Nate Ruse, Just Give Me a Reason. Salutăm gașca nebună de Kisoman de pe Facebook, acolo unde suntem peste 1.210.000 Kisomani. Și un mesaj de la Andreea Preotu din Timișoara pentru iubitul ei Dacian. Și mesajul cred că o să fie cel mai frumos weekend pe care l-am petrecut până acum. Abia aștept să fiu din nou cu tine. Naughty Boy și Sam Smith, La La La este piesa care vine imediat in the mix și pe care ea o dedică iubitului ei. Iar apoi avem Casa Blanca de la Low Deep T. Dacă e joi, e weekend la noi, la Kiss Kiss in the mix. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Sorry people, this is DJ Young and Jonesy in the mix on Kiss. I need a look in my life.

zic că iei pastile în care ciocolata distruge orice dietă, în care pe la 12 noaptea îți place ceaiul cu cotlete, în care vrei să dormi și luni și marți până pe la 9, în care ai bani tot murdar chiar dacă nu mai plouă. Sunt așa zile. Final de oră la Kiss Kiss in the Mix, dar pe 9 fix vine, ca de obicei, piesa Non-House și apoi vă invităm la 60 de minute fără publicitate, doar cu hituri mixate. Mai exact, rămânem cu voi încă o oră, până la 10, DJ Young și DJ Jonesy. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. 9 fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Solo un minuto, necesito hablar a ti. Luego podrás marcharte y te prometo que no volveré a buscarte. Pero es que no comprendo nada todavía. ¿Cómo pudiste así sin más? Vamos a amarnos por toda la eternidad. ¿Dónde dejaste tanto amor? Tantas promesas de pasión. ¿Dónde guardaste tu manera de hechizar mi corazón? Dime que todo fue un error. ¿Y existe alguna explicación? Si soy culpable o no. Despertar y encontrarte allí, tendida entre mis brazos. Y aunque parezca loco, me pongo contento, porque recuerdo tu mirada y tu forma desquiciada de hacerme el amor. Pero me gana la tristeza y solo pienso. FM. Da, bună seara, hello, hello, party people, încă o dată începem ora a treia de Kiss Kiss in the Mix. De acum și până la 10 avem o oră întreagă, fără publicitate, doar cu hituri mixate, cum ne place nouă să spunem. Ora pe care începem cu DJ Sava și Misha, Tenerife, avem și Pete Leffer, No Lies. Iar apoi mai vechea Broken Angel de la Arash și Elena. E party de joi când e weekend la noi. Mixăm doar hituri. Full of cash and a pocket full of dreams. Gonna leave the town, know what I mean. I got my ghosts surrounding me. We're taking off by this city, led by the sound of R.O.P. We'll be right back. Elena, Broken Angel, la Kiss Kiss in the Mix, party de joi și mesaje printre superhiturile mixate. Bună băieți, mă numesc Cătălina, sunt din Baia Mare. Vă ascult aproape în fiecare seară, în limita timpului pe care l-am. Faceți o treabă bestială, îmi plac toate piesele pe care le mixați, dar aș dori pentru iubitul meu Dorin să puneți Antonia Marabu. Vine în câteva secunde piesa, înainte avem un la mulți ani pentru Natalia și Marius din Bistrița, din partea celor mai buni prieteni, din partea Găștii Crazy. La mulți ani să fiți iubiți! Dorința voastră e mix pentru noi. De aceea avem Antonia Marabu, remixul DJ Usher and Screen, iar apoi mixăm o altă piesă pe care foarte mulți ne-au cerut-o, Nicole Sherry, Memories, remixul DJ Tyna și Adrian Funk. La Kiss Kiss in a Mix asculți doar hituri. Kiss, your waves will hit me like deja vu, vu.

și Lazy J la Kiss Kiss in the Mix, Laugh Till You Cry. Dacă e joi, e weekend la noi, e party în toată regula și în același timp cu noi, în Piața Mare din Sibiu se desfășoară chiar acum cel mai mare eveniment muzical al anului, Meria Music Awards, unde sunt invitați cei mai tari artiști români, dar și Fady, cel pe care tocmai l-am ascultat cu piesa Laugh Till You Cry, prezent în seara aceasta la Meria Music Awards, powered by Kiss FM și transmis în direct pe Kiss TV chiar acum. Mixăm Khaled, Se La Vie, remixul Emil Azaria, avem și Ina cu Plain Win, India, DJ Khan, Club Edit, iar apoi vine Justin Timberlake, Mirrors. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri.

deoarece eu m-am săturat de atâta vânt. Nici nu mai pot să cred că toate trec. Știu doar că vreau să plec oriunde pe acest pământ. Doar vreme instabilă între noi, e furtună. Între noi e furtună iar. Devastăm tot ca un uragan. Ne mințim ca la meteo. O fi soare, dar nu-l văd eu. Între noi e furtună iar. Devastăm tot ca un uragan. Ne mințim ca la meteo. O fi soare, dar nu-l văd eu. Nu mai văd nimic în fața ochilor. Nici un pic de dor, nici un viitor. E plin de tunete, fulgere și fio. Anul trecut, WhatsApp și Andra Calameteo la Kiss Kiss in the Mix. Vă reamintim de podcastul emisiunii. Cei care vor să aibă toate edițiile la zi le găsesc pe kissfm.ro/kkm. Acolo se află pe zile, calendaristic, toate edițiile Kiss Kiss in the Mix. kissfm.ro/kkm. Mixăm acum Shift și Marius Moga sus pe toc. Imediat Mateo, amândoi. Iar ora se încheie cu Red Blonde și Creme Belele. DJ Young și DJ Jonesy in the Mix la Kiss FM. Mixăm doar hituri. Oamenii mei nu stau deloc pe loc. Prima Face victimele să cadă pe capete și din păcate sunt blocate mințile cu lacăte. Roagă-te, roagă-re, ascultă Casanova, steaua ta poate deveni o supernova. Bum, șacalaca, schimbă placa, lasă joaca, bagă muncă, fiindcă junglă, viața-i crudă fără tata. Toate damele din lume aș vrea să le adun, să le ofer benevolinelele lui Saturn. Hai, va la revedere, nu-mi cere nicio părere, că de cele rele mă păzesc semnele rutiere. În mix, dar nu înainte de a lua pulsul nebuniei de la Sibiu, din Piața Mare, unde se întâmplă în acest moment Media Music Awards, cel mai mare eveniment muzical al anului, transmis în același timp, chiar acum, în direct pe Kiss TV. Andreea Remețani, acum în direct la Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix, și ne relatează de la fața locului de la Media Music Awards. Cum e la Sibiu, măi, Andreea? Ce cauți acolo? Hello, hello! Cum e la Sibiu? E foarte, foarte frig, însă atmosfera, bineînțeles, e incendiară datorită faptului că împreună cu ai noștri chisomani din Piața Mare luăm parte la Media Music Awards, bineînțeles, cel mai așteptat eveniment muzical al anului. E foarte, foarte frumos, păcat că plouă, dar nu-i nimic, nu băgăm ploaia în seamă. În această seară premiem cei mai tari artiști ai momentului din România. Te-am convins? Da, foarte tare. Eu știam că așa o să fie și abia aștept să văd pozele, să le punem pe site. Dar spune-mi, te rog frumos, câtă lume e acolo după ochii tăi așa? Este foarte, foarte multă lume, dar am fost atentă la ce ai spus tu, că aștept să vezi pozele. Poți să le vezi în momentul ăsta pe facebook.com/kissfmromania și dacă mergi pe canapeaua aceea din radio, poți să te așezi frumos pe ea, dai drumul la televizor și ne vezi în direct pe Kiss TV până la miezul nopții. Dar să știi că televizorul în studio e pornit de la ora 7, l-am pus pe Kiss TV. În timpul emisiunii Kiss Kiss in the Mix am zis să fiu conectat și la nebunia din Sibiu de la Media Music Awards, un eveniment, cum ziceam, deja prezentat de Andreea Remețan și Cristi Nițu. L-am văzut și pe Dan Fințescu, el stă de vorbă cu artiștii, nu? Da, Dan Fințescu e prezent pe covorul roșu, bineînțeles, n-am scăpat nici de dezbrăcatul. Veți vedea ce a făcut el la Sibiu săptămâna viitoare, probabil la Cronica Cârcotașilor. Și nu uita să ne dai like pe Facebook, da? facebook.com/kissfmromania. Foarte bine, Andreea, mulțumim frumos, te pupăm, baftă acolo la Sibiu. Distracție plăcută. Pupici răcoroși de aici. Pupici, pa, pa, pa. Pa. Gata, încheiem ora, dar rămânem mai departe cu ochii pe Kiss TV să vedem în direct Media Music Awards. Ne auzite, mâine vom fi în formula DJ Young și Olex. O seară bestială, rămâneți pe Kiss FM, asculți doar hituri.